Николай, мабыць, таксама збянтэжыў яе адказ. Ён доўга маўчаў, а потым нечакана сказаў: «Слухай, Лена, а давай урэшце паспрабуем разабрацца ў нашых адносінах. Вось ужо 2 месяцы, як я прыляцеў, усё не магу пагаварыць з табой адзін на адзін». «І вырашыў зрабіць гэта тут? Зараз?» – спытала яна. «А ці не ўсё адно, дзед?» – казаў ён. «Не, не ўсё адно. Я не магу гаварыць аб гэтым. Праз хвіліну можа здарыцца, будуць паміраць нашы людзі. А магчыма і мы», – сказаў Ніколай. «Але калі думаць толькі аб смерці, значыцца не верыць у жыццё. У перамогу не верыць, а я веру. У шчасце веру. У наше шчасце, Лена, чаму ты не адказала на 7 маіх пісьмаў?» Яна павярнулася да яго так, што адчула яго дыханне, і злосна загадала: «Сціхні, Ніколай, я не жадаю слухаць. Ды як не сорамна табе гаварыць зараз аб гэтым? Там паўзе твой бацька, а ты? Чаму ж ты не папоў замест яго? Мне не дазволілі. Я не ты, не магу парушаць дысцыпліну», – другім голасам адказаў Ніколай і, памаўчаўшы, дадаў: «Ну, добра. Я больш ніколі не буду з табой гаварыць аб гэтым, калі табе непрыемна, ніколі». І ў сэрцы Алены нешта з болем абарвалася. Мабыць, надзея, што 2 месяцы цяплілася там. Жудасны крык разарваў аднастайны шум дажджу. Ніколай ціха скамандаваў: «За мной!» Алена падхапілася, нізка нахіліўшыся, пабегла за ім, але праз некалькі крокаў яе перагналі другія партызаны. Гэта быў напрамак галоўнага ўдару. Ад удачы тут залежаў агульны поспех аперацыі. З заходняга баку ад станцыі, адразу ж за апошняй стрэлкай, чыгунку перасякала невялічкая рэчка. З 2 бакоў яе да самага лесу цягнулася гэтае балота. Але за лета і балота, і рэчка перасохлі. Гітлераўцы, відаць, разумелі, што гэта самы блізкі і зручны шлях для нападу на станцыю, і таму абаранялі гэтае месца вельмі пільна. Насып каля моста меў 5-метровую вышыню, і ў ёй пад палатном чыгункі яны збудавалі дот. Гэты дот выступаў з 2 бакоў насыпу пачварнымі жалезабетоннымі нарастамі і сляпымі вачамі амбразор глядзеў у лес. 100 метраў ад моста ў вялікім будынку былой лесаканторы размяшчалася ахова. Разведчыкі падлічылі, што тут жыве прыкладна палова ўсяго гарнізона станцыі. Вось чаму камандаванне брыгады і вырашыла нанесці галоўны ўдар з гэтага боку. План быў просты, але ў гэтай прастаце і была яго сіла. Практыкаваныя пластуны павінны падпаўсці і без аднаго гуку зняць вартавых на мосце или каля казармы. Пасля гэтага, па сігналу пластуноў, атрад блакіруе казарму. І за некалькі хвілін станцыя застанецца па сутнасці без аховы. Лясніцкі надзвычай старанна падбіраў людзей для выканання галоўнай задачы. На вучэбным насыпе вартавога лепш за ўсіх здымаў Пятро Майбарада, і ён ні разу не засыпаўся. «Чорт, а не чалавек!» – з захапленнем гаварылі аб ім партызаны. Другім добрым пластуном аказаўся камандзір падрывной групы Гняткоў, і трэцім, на здзіўленні і дакоку маладзейшым, стары Маеўскі. Ён поўз у якасці дублёра Гняткова да казармы. Пятро Майбарада ад памочніка адмовіўся. Калі лінуў дождж, Яны пабеглі да чыгункі, упэўненыя, што дождж глушыць гукі іх крокаў. Маеўскі ледзь упраўляўся за сваім камандзірам. Выконваючы адказныя заданні, Карп ніколі не ведаў пачуцця страху, ніколі не думаў аб смерці, але заўсёды ўспамінаў аб сваім узросце і шкадаваў, што яму не 25 гадоў, як гэтаму зубаскалу Майбарадзе, і нават не 40, як Гняткову. Пад насыпам яны ляглі. Яны прыслухаліся, раптам пачулі крокі. Над іх галовамі па лініі ў кірунку моста прайшлі, ціха размаўляючы, два немцы. У Карпа трывожна забілася сэрца. Усё праваліцца. Калі Майбарада ўжо зняў вартавога, яны выкруюць яго. Крыўдна было. Успомніліся словы Павла Сцяпановіча. Аперацыя будзе мець не толькі тактычнае, але вялізнае палітыка-маральнае значэнне. Яна падыме навакольнае насельніцтва на яшчэ больш актыўную барацьбу. Нам пачнуць дапамагаць яшчэ больш, а фашысты па-сапраўднаму адчуюць партызанскую сілу. І раптам усё праваліцца. За чаго? За простай выпадковасці? Не, не павінна гэтага здарыцца. Ішлі минуты. На мосте было тихо, только шумел дождь. Але раптом знову почулися кроки, и гитлеровцы вярталіся назад. У старого небы тяжкий камень звалился сердце, и Гняткоў шаптал ему на ухо. Гэта патрулі, об яких мы нічого не ведали, а вартавога каля казарма, видать, нема. Інакш ён повинен был гукнуть их, нам треба знять гэтых, здолееш? Яны шептом абмеркавалі план. Да моста іх больш дапускаць нельга, там, напэўна, ўжо Пятро стаіць. Яны ўспаўзлі на насып і, сціснуўшы ў руках нажы, ляглі на краі каля самых шпал. Мінут праз пяць зноў пачуліся крокі і галасы. Карп зноў захваляваўся. Ці зможа ён? Ці хопіць сілы? І ад думкі такой зрабілася страшна. Першы раз за ўвесь час, як ён у партызанах. Вось крокі і чужая гамонка ўжо над самай галавой. Гняткоў штурхнуў у бок, і Карп, падхапіўшыся, зрабіў усё, што трэба і што рабіў не раз на вучэбным насыпе, схапіў гітлераўца за шыю і заціснуў таму рот. Але той нечакана рвануўся і закрычаў нечалавечым голасам. На дапамогу падскочыў Гняткоў, і праз момант усё было скончана. Але было ўжо позна. На станцыі згрымеў стрэл, падняў трывогу. Ракета прарэзала заслону дажджу, зашыпела ў вышыні і згасла. Заляскалі стрэлы. Карп зразумеў, што здарылася непапраўнае, але ён не разгубіўся. «Казарму! Казарму! Гранатамі!» – крыкнуў ён Гняткову, і што ёсць сілы кінуўся да казармы, да якой было не больш 50 крокаў. Там ужо чуліся крыкі. Пра шчыліны дрэнна замаскаваных акон прабівалася святло. Маеўскі кінуў гранату ў адно з гэтых светлавых шчылін. Выбух. У цемру вырваўся сноп яркага святла, і праз расхінутае акно былі відны людзі. Карп кінуў другую гранату. Адчыніліся дзверы, туды трэцюю. З памяшкання далятаў панічны лямант, лаянка. Звінела шкло, трашчала дрэва. Відаць, немцы выскаквалі цераз акно з супрацьлеглага боку. На станцыі ўзнялася бязладная страляніна. Час ад часу пад хмарай ляцелі ракеты. Гняткоў схапіў Карпа за руку, пацягнуў назад да насыпу. Зараз нашы пойдуць, каб не ўзнарок не падстрэлілі, куля дура, яна не разбіраецца. Яны леглі ў канаву паміж нейкімі бочкамі. Эх, колькі ж я шуму нарабіў, уздыхнуў цяжка Карп Маеўскі, значыцца, аслабла рука, не тыя гады. Дарэмна ты браў мяне, свірыт, відаць, у абоз мне пара. Не гаруй, не заўсёды, братка, ў такой справе атрымоўваецца так, як думаеш, адказаў Гняткоў. На насыпу збеглі людзі. Пачулася сакавітая руская лаянка, знаёмая каманда. Карп пазнаў голас сына. Гэта наша, узняўся ён. Але ў гэты момант каля казармы застрачылі нямецкія аўтаматы, а над галавой заспявалі кулі. «Лажыся, лажыся!» – крычаў Гняткоў. Нехта войкнуў, застагнаў. «Эй, санітары!» «Дзе?» – гэта быў голас Алены. «Маходка! Казарму прачасаць і спаліць!» Голас Ніколая быў роўны, здаецца, нават крыху абыякавы. «Гняткоў, жывыя? Жывыя? Што ж вы шуму столькі нарабілі? Гора пластуны сівабародай», – сказаў Ніколай. Словы сына балюча закранулі старога Маеўскага. «Ось, з-за мяне людзі гінуць», – падумаў ён. Яны перапаўзлі цераз насып і сустрэліся з Ніколаем тварам у твар. «Гняткоў, сабірай сваіх падраўнікоў, узарві спачатку масты, пасля ватакачку і стрэлкі, толькі хутчэй, а то вы маруды!» Ён гаварыў злосна. Лаяўся, хоць раней ніхто не чуў ніколі з яго вуснаў такіх слоў. У любым другім месцы Гняткоў і асабліва Карп абразіліся б, але тут не было часу для такога пачуцця. На станцыі ўсё яшчэ грымелі выбухі гранат, трашчалі аўтаматы. Партызаны атрада Паўленкі дабівалі рэшткі гарнізона. Арганізаванае супраціўленне гітлераўцы аказывалі толькі за вёскай з другога боку станцыі, дзе дзейнічаў атрад Кандыбы. Але гэтае супраціўленне было далёка за межамі станцыі і не толькі не перашкаджала, а нават дапамагала тым, хто быў ужо каля мэты. Загарэўся бензасклад, галоўны аб'ект нападу. Прабітыя кулямі цыстэрны распырскавалі бензін, і ён гарэў агромністым вогненным фантанам, асвятляючы ўсё навокал. Праз хвіліну бензасклад узарваўся са страшэннай сілай, раскідаўшы полымя па ўсёй тэрыторыі станцыі, на будынкі, вагоны, склады. Падраўнікі разбурылі тое, чаго не мог знішчыць агонь. Узляцеў у паветры мост, пахіснулася і пахілілася вадакачка. Лясніцкі, які нечакана з'явіўся сярод падраўнікоў, загадаў падкласці пад яе яшчэ адзін зарад. «Паваліць абавязкова», – сказаў ён, – «ад станцыі павінна застацца голае месца». «Для палітычна-маральнага значэння», – падумаў Карп. Ён дзейнічаў спакойна, разважліва, старанна, рабіў усё па-гаспадарску, назіраючы за маладымі падраўнікамі, але думка – аб тым, што аперацыя пачалася па яго віне не так, як планавала яе камандаванне, і таму, відаць, патрабавала лішніх ахвяр, не давала яму супакою. Ні адну яшчэ няўдачу ён не перажываў так падкутліва, як гэтую. Пасля другога выбуху ад вадакачкі засталася груда цэглы ды пакамечаны рэзервуар. Уся станцыя гарэла, і дождж, хоць быў моцны, аднак не меў сілы заліць гэтае мора агню. У паветры начарцілі дугі тры ракеты – чырвоная, зялёная і белая. Гэта быў сігнал адыходу. Цераз тое ж сухое балота атрад Паўленкі адышоў у лес. У атрадзе было толькі чацвёра раненых. Аперацыя удалася. Партызаны вынеслі шмат трафейнай зброі, боепрыпасаў, узялі ў палон 9 гітлераўцаў, у тым ліку начальніка станцыі. Даведаўшыся аб гэтым, Карп крыху супакоіўся і не крыўдзіўся на жарты партызан нават на Пятро Майбараду, якога больш за ўсіх даймаў. «Я думаў, вы ў свінарнік залезлі, такога шуму нарабілі», – Вось, думаю, практычныя людзі ў першую чаргу аб кілбасах дбаюць, рагатаў ён. Што ж, узрост, да праўды, пара ў абоз, думаў стары карп Маеўскі, слухаючы такія жарты. Але раніцой у лагеры ён зноў адкінуў прэч такія думкі. Камандзір і камісар брыгады аб'явілі падзяку ўсіму атраду і асобна ім траім, Майбарадзе, Гняткову і яму, карпу Маеўскаму. І тады карп падумаў: «Не, у абоз яшчэ рана, а здымаць вартавых трэба павучыцца. У нашай справе ўсё прыгадзіцца». Малады высокі дуб з густой шапкай галля і лісця стаяў на беразе Дняпра на невялікім лугавым узгорку. Пад ім туліліся некалькі паўзасослых арэхавых кустоў, а навокал расцілаліся абшары заліўнога лугу са шматлікімі ручаямі, азёрцамі і зараснікамі густога лазняку. І дуб гэты стаяў, нібы вартавы гэтых абшараў, горда аглядаючыся навокал. Ззаду ў яго за лугам чарніла сцяна лесу. Наперадзе пясчаная каса, рака, а за ракою на высокім крутым беразе будынкі рабочага пасёлка. Сонца палела няшчадна, сушыла апошнія жнівеньскія травы. Над лугам плылі хвалі нагрэтага паветра і, здавалася, калыхалі лазнякі. На доме амаль на самай вяршыні сядзеў Жэнька Лубян. На грудзях у яго вісеў бінокль, а на тоўстай галіне пад рукой ляжала новенькая снайперская вінтоўка з аптычным прыцэлам. Гэта быў падарунак Андрэя Буйскага, прывезены з Масквы. Хлопец не зводзіў вачэй супрацьлеглага берага, толькі зрэдку ён наглядваўся навокал. Яго мала цікавілі постаці касцоў, што мільгалі над падлесам, паважныя буслы на скошанай пожні і адзінокі човен у далечыні на Дняпры. Пільней прыглядаўся ён да руху на тым беразе, часта падносіў да вачэй бінокль. Але, убачыўшы там нямецкага салдата, які прайшоў па вуліцы, сялянскі воз са збажыной ці дзяўчыну з вядром, расчаравана апускаў бінокль і выціраў рукой з лба пот. Сядзеў ён тут ужо другі дзень. У першы дзень, калі змеркла спусціўся, пераначаваў у стозе сена, а на світанні зноў быў на дубе. За дзень да гэтага Люба, вярнуўшыся з чарговай разведкі, данесла: «Камендант района штурмафюрер Койфер перанёс свой штаб на лесапілку і сам цяпер часта купаецца ў Дняпры або загарае на крышы склада. Не забыла яна, між іншым, успамянуць і аб гэтым дубку», – хітра зірнуўшы на Лубяна. У партызанскага снайпера загарыліся вочы. «Пайду», – сказаў ён камісару, як толькі Люба скончыла дакладваць. «Далекавата. Я ведаю гэты дубок. Кіламетр, а то і з гакам», – усумніўся Лясніцкі. Але думка, падказаная Любай, была вельмі прывабная. За камендантам партызаны палявалі з самай вясны, але ахоўваў ён сябе вельмі пільна, асабліва пасля таго, як 1 мая Пятро Майбарада і Люба забілі ў яго на ганку вартавога і на даху дома павесілі чырвоны сцяг. Лубян цярпліва чакаў. І ён ведаў, што па непасрэднаму загаду Койфера былі знішчаны сем'і, і рашыў не вяртацца, не адпомсціўшы. Ён бачыў, як у дварэ лесапілкі над абрывам хадзіў вартавы і нікога не падпускаў да ракі. На крышы склада ляжала зялёная коўдра і белая падушка. Гэта дазваляла спадзявацца, што рана ці позна, а койфер усё ж такі з'явіцца або на беразе, або на крышы. У Лубяна ўсё было падрыхтавана, вымерана. Праўда, 850 метраў зашмат і для такога выдатнага снайпера, але ён, ведаючы гэта, ні на хвіліну не губляў веру ў сваю здольнасць. Час цягнуўся марудна. Хутчэй бы гад гэты вылазіў, а то заўтра ў рудні сход хлопцы будуць чакаць. Думкі гэтыя плылі, плылі, і, успомніўшы Буйскага, ён падумаў аб Маскве. Пашкадаваў, што да вайны ні разу не пабыў у сталіцы, а гэтая магчымасць была.